राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 10 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता पुंसुरग आश्रम राम। नारायण नारायण। ये विद्यार्थी स्कूलों से आए हुए हैं और इन्होंने 12वां अध्याय 15वां अध्याय और गीता सार और 4th अध्याय के 5 श्लोक जो इनके पाठ्यक्रम में हैं, इनमें से कईयों ने 15वां अध्याय याद किया है। अलग अलग अपनी अपनी जो इनके वर्ग के अनुसार इनका जैसा पाठ्यक्रम है वैसी तैयारी करके आए हैं। तो अब इनसे नमूने के रूप में इतना समय तो नहीं दे पाएंगे, बस अपने इनका उत्साह बढ़े औरों को भी प्रेरणा मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए इनसे कुछ थोड़ी बात की जाती है। हाँ जी। प्रसिद्धीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरादून रोड ऋषिकेश। गीता सार 5 श्लोक 6 श्लोक 15 अध्याय के 15 श्लोक। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणानवीतं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। गीता सार पूरा याद है, 15वें अध्याय का सार बोलिए। 15वें अध्याय का संसार बंधन से छूटने के लिए इस संसार का मूल आधार एक परमात्मा अत्यंत श्रेष्ठ एक परमात्मा पुरुष ही है। परम पुरुष एक परमात्मा ही है। इस संसार का मूल आधार एक अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परम पुरुष परमात्मा ही है। ऐसा मानकर अन्य भाव से उसका भजन करना चाहिए। और भजन करना चाहिए, तैयारी करो। और अन्य पढ़ाई करते हुए भी गीता में समय लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये एक और विशेष बात है। इन लोगों पर वैसे ही सिलेबस अपनी पढ़ाई का इतना भार ज्यादा रहता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती है। आगे से आगे कई टेस्ट, कई कॉम्पिटिशन, कई टूर्नामेंट का इनका शेड्यूल पहले से ही रहता है, फिर भी उसमें समय निकालकर इन्होंने गीता में भाग लिया है, तो ये सराहनीय बात है। हाँ, 5 श्लोक बोल रहे हैं। हाँ बोलो, क्या क्या? 5 श्लोक। 5 श्लोक, अच्छा। तो ये इसका वीतराग बोलिए। वीतराग भयो क्रोधा मन माया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपस्या मन माया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपस्या भूता माद भव मागता। और गीता सार भी याद है कुछ है? अच्छा बहुत ठीक। आपको क्या आता है बोलिए। 15वें अध्याय के 6 श्लोक। कौन सी स्कूल से हैं आप? पूर्व माध्यमिक परिषद स्कूल। अच्छा, आपका नाम क्या है? दीपक तरफदार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। 8th में, अच्छा। तो 15वें अध्याय का ये बोलिए। नरूपमस्येह तथोपलभ्यते। नरूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादेर न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुबिडोडमूला मसंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा। ठीक है, नारायण, बहुत अच्छा। ये तो एक उदाहरण के रूप में इन लोगों ने ऐसी तैयारी की है और कर रहे हैं। इनकी परीक्षाएं हैं 29 सितंबर के, तो उसकी तैयारी में ये लोग लगे हैं। गीता ज्ञान प्रश्नोत्तरी, तो इस प्रकार जैसे ये लोग यहाँ लगे हैं, इसी तरह से अपने लोगों को भी अपने अपने क्षेत्र में जो अपने बालक पढ़ते हैं वहाँ भी ये संदेश भेजना चाहिए, ये योजना वहाँ भी पहुँचावें, जिससे वे लोग भी प्रेरणा लेकर और ऐसे वहाँ के विद्यार्थियों को भी लाभ दिलावें। हाँ बोलो, तुम्हें क्या आता है? 5 श्लोक, अच्छा। ये बोलो परित्राणाय परित्राणाय साधुना विनाशाय चाधिष्कृतम भूतान धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे। तो आप जो आए हुए विद्यार्थियों को चाहिए कि भी देखो अपना और अच्छी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि लिखित परीक्षा में ये श्लोक भी लिखने हैं और जो उसमें सरल सरल प्रश्नोत्तर हैं, तो इनको भी ये आगे की एक प्रकार से कि मौखिक हमारी एक यहाँ परीक्षा के रूप में ये बात पूछी गई, तो अब हमें भी और बढ़िया तैयार करना है। तुम्हें क्या आता है? गीता सार और 5/15। गीता सार पूरा आता है? नित्य पाठ में 5/15। अच्छा, तो गीता सार में ये 5 आते हैं। 5वें अध्याय का बोलो। 5वें अध्याय। हाँ, मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊपर उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। बहुत ठीक। नारायण नारायण नारायण नारायण। आओ बैठो। गोविंद गोपाल की जय। अब सभी विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर बैठें और स्वामी जी महाराज जो आप लोगों के लिए उपयोगी बात बतावे ध्यान से सुने। आवश्यक शिक्षा एक छोटी सी पुस्तक है, विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, उसे भी अवश्य पढ़ें। उसमें विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की बातें दी गई हैं। अध्यापकों को चाहिए कि उनको उसके बारे में विस्तार से बतावें। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पराकृतमद्वंद्वं परं ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वौ वंदे नंदातुलं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकबाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः। वसुदेव सुतौ देवमुखं सुजानुरवरदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वभागमजाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई, एक है आचरण, एक है विद्या। विद्या है ये श्रृंगार है और आचरण है वो स्वरूप है। जैसे मनुष्य होता है उसके अच्छे कपड़े अच्छा श्रृंगार है तो अच्छा लगता है, तो विद्या से अच्छा लगता है। परंतु आचरण अच्छे होते हैं तो उसके प्राण है। आचरण बिना जो विद्या है वो शून्य विद्या है, मानो ऊपर का श्रृंगार है। आचरण है भीतर का श्रृंगार। आचरण क्या है? माता पिता को नमस्कार करना, गुरुजनों को नमस्कार करना, सबके साथ नम्रता रखना, उनकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना, अपने हृदय में आदर करना, ये आचरण है। ये आचरण आचरण है वे खास चीज है, ये विद्या श्रृंगार है। तो आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए, विद्या भी होनी चाहिए। पर आचरणों का पालन विशेष है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपना वृत्ति अपनी ठीक रखनी है, खान पान शुद्ध करना है, और सबके साथ व्यवहार अच्छा करना है, ये आसन है, ये ठीक रखते हुए विद्या अध्ययन करो। माता पिता का आचरण करना, माता पिता को नमस्कार करना, आदर करना, उसमें माँ का आदर सबसे ज्यादा। हमारे शास्त्रों में माँ का आदर विशेष बताया है, पिता से 100 गुना अधिक माँ का आदर है, पिता से 10 गुना कह जगह 100 गुना ज्यादा आदर है। क्यों? बालक के लिए माँ जितना तकलीफ देखती है इतना पिता नहीं देखता। कोई माँ मर जाती है तो पिता बालक का पालन नहीं कर सकता, अपनी बहन के यहाँ भेजता है अथवा अपनी सासू के पास, नानी के पास भेजता है। परंतु पिता मर जाते हैं तो माता है बालकों का पालन कर देती है, विद्या अध्ययन करा के योग्य बना देती है। इस वजह से माता का उपकार ज्यादा है। तो माँ का आज्ञा पालन करो, माँ की सेवा करो और माँ को नमस्कार करो, तो उनके चरणों में अपना मस्तक लगा कर नमस्कार करो। इससे विद्या आती है। अभिवादनशील से नित्य वृद्धो सेविना, जो रोजाना नमस्कार करता है, आज्ञा पालन करता है, आदर करता है, चत्वारी तस्य वर्धते, 4 चीज बढ़ती है, आयु विद्या यशो बलम। आयु उम्र बढ़ती है, शरीर में बल बढ़ता है और विद्या आती है और शरीर में बल आता है बड़ों का आदर करने से। इस वास्ते बड़ों का आदर करो, माँ का आदर विशेष करो, पिता की भी आज्ञा पालन करो। कमा कर लाता है पिता ही, उसे हम जीते हैं, पिता के कमाई हुई चीज से हम जीते हैं। इस वास्ते पिता का भी बड़ा भारी उपकार है। इस वास्ते सबका आदर करो, प्रेम से सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, आदर सबका करो। कोई दुख भी दे तो उसका निरादर मत करो, आपस में लड़ो तो गाली गलौज मत करो, खराब मत बोलो, कुछ आ जाओ पर खराब नहीं करो, जमान खराब नहीं करना, हमको जरूरी है जमान खराब नहीं बोलनी। जो जबान अपनी जबान खराब होती है, सुनने वाले कान खराब होते हैं, भीतर का भाव खराब होता है। इस वास्ते गाली नहीं बोलना, खराब नहीं बोलना, बोलना शुद्ध शुद्ध उच्चारण करो, अच्छे भाव रखना। अच्छे भाव रखने से सब काम ठीक होता है, लोग और लोग सब सुनते हैं। और अच्छे भाव वाले को विद्या भी तेजी से आती है और विद्या का भी बहुत अच्छा असर होता है। गुरुजनों के आदर न करने से विद्या वैसी फलीभूत नहीं होती। इस वास्ते आसन से हो, क्यों ये प्राण है, वो जीवन है। और पढ़ाई में विद्या में जो अपनी श्रेणी है, जिस श्रेणी में आप पढ़ते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी श्रेणी में, उस श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रेम रखो। सबको कोई चीज मिले तो दूसरे बालकों को दो और प्रेम रखो, ऐसा स्नेह रखो। और पढ़ाई में थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या मेरे से तो दोष नहीं है कि मैं श्रेष्ठ बनूंगा सबसे। सब विद्यार्थियों कह रहे पहले से मैं श्रेष्ठ बनूंगा, मैं 1 नंबर आऊंगा, आप लोग उद्योग करो जो मेरे से ही श्रेष्ठ बनाओ और फिर मैं आपसे ही श्रेष्ठ बनाऊ। ऐसा नहीं कि दूसरा कम छोड़ दे जाए मैं श्रेष्ठ बन जाऊँ, ऐसा नहीं। हमारे ऐसा करना तो हमारी उन्नति रुक जाएगी, और हमारे से भी श्रेष्ठ बने तो उनसे श्रेष्ठ बनने की हमारे मन में भी भावना पैदा होगी। इस वास्ते मेरे से श्रेष्ठ बनो तुम लोग, तुम्हारे से मैं श्रेष्ठ बनू, मैं तुम्हारे श्रेष्ठ बनू, तुम मेरे से श्रेष्ठ बनो। ऐसे आपस में विद्या अध्ययन करना। और विद्या अध्ययन है, खेलकूद है, काम काज है, उसमें सबसे श्रेष्ठ रहना, सबसे 1 नंबर आना। ऐसे लड़के अच्छे आचरण करने वाले होते हैं तो बड़ी उन्नति होती है। विदेशों में भी, देश में भी, सब जगह ऐसी बात है। इस बार से अच्छे आचरण करो, सबके साथ प्रेम का, आदर का, सत्कार का बर्ताव करो। गीता में लिखा है कामना नहीं, अपना चाहना नहीं करनी चाहिए, चाहना छोड़ दो और दूसरे को देना चाहना। चीज वस्तु मिले तो आदर सत्कार दूसरों को करना, अपने आदर का त्याग करना। अमानी मान दो, मान्य लोग स्वामित्र लोग सभी मान प्रद आप अमानी, अपने को अमानी रखना सबका, सभी ना मान पर दूसरों का मान देना, अपने मान नहीं चाहना, इसलिए आदर करना। और जो अध्ययन किया है वो दूसरों को पढ़ा सके, जितना अध्ययन किया है वो ठीक तरह से याद रहे। आप जो पढ़ाई करते हो रोजाना याद ठीक रहोगे तो अगाड़ी पढ़ाई में बड़ी मदद मिलेगी। अरे प्रमाद करोगे और अत्याचार पढ़ाई नहीं करोगे तो विद्या खराब लगेगी। अनभ्यास है विषम विद्या, अभ्यास ठीक तरह से नहीं करता तो विद्या जहर की तरह मालूम होती है, तो पुस्तक खराब दिखती है, उसको देखना नहीं चाहते, छिपा कर रख लो भाई। और अच्छी याद हो तो उन्नति होती है, इस वास्ते विद्या जितने पढ़ गए उतने को पढ़ा सके, ऐसा पढ़ाई करो। पढ़ाई में जो तेज होता है वो विद्या भी तेज होता है, जो पढ़ने के लिए ये आयु है, ये उम्र छोटी उम्र है, ये पढ़ने के लिए है। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम की तैयारी है, वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम की तैयारी है। तैयारी ठीक होगी तो काम ठीक होगा, और जो नींव ठीक होती है तो मकान ठीक होता है। तो बाल्यावस्था है ये आपने जीवन की नींव है, ये आधारशिला है, इस वास्ते ये श्रेष्ठ होती है तो उनका जीवन बड़ा श्रेष्ठ होगा। जो विद्यार्थी में नामी होगा आगे पंडिता में भी वो नामी होगा, श्रेष्ठ होगा। इस वास्ते विद्या ध्यान करना जो ठीक बढ़िया विद्या ध्यान करना, एक श्रेष्ठ बनना, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन करता है जो उनकी सब तरह से उनके लोक में पर लोक में सब तरह से, मरने के बाद भी ये जीव है इतना ही नहीं है, इस जन्म में ये कई जन्म लेता है, 84 लाख जोनी भोगता है और जीव रहता है, जीव मरता नहीं है, पिंड प्राण से भोगता है, इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो वो मरना कहते हैं और प्राण रहते हैं वो जीना कहते हैं, परंतु आत्मा सदा नित्य रहती है, सदा ही वो मरती नहीं, कभी कभी नहीं मरती। इस वास्ते कल्याण करना, अपना उद्धार कर लेना इस जन्म में काम है, ये सबको करना ये चाहिए। और विद्या में तेज होना चाहिए, अपने अपने क्लास में सबसे तेज में बनो, दूसरे के मैं तेज बनो, चौथे के मैं तेज बनो, सभी तेज बनो, ऐसे तो सब विद्यालय तेज होगा। ऐसे कोई कोई विद्यालय की बड़ी प्रशंसा होती है, हम विद्यालय में पढ़े हैं बड़े अच्छे हैं। नागौर में दादू बंधा हुआ विद्यालय था, उसमें हिसाब पढ़े हुए को हरेक मुनि बैठा था और वहाँ विद्या बड़ी तेज होती थी, ऐसे विद्यालय तेज होता है। तो विद्यालय की इज्जत बढ़ती है विद्यार्थियों से, विद्यार्थियों से तेज बढ़ती है, अब विद्यालय की विद्यालय से तेज बढ़ते हैं विद्यार्थी। इस बार से ऐसा पड़ेगा पकड़ना, दूसरों की अपेक्षा अपने में श्रेष्ठ लाना, परंतु दूसरे श्रेष्ठ अपने से तेज श्रेष्ठ लावे, ये भाव रखना। इनमें ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या दोषी नहीं होती, उन्नति के लिए होती है। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का, आदर का, बाधा होते उत्साह का, उत्साह संपन्नम अधीर्घ सूत्रम सात गुण सात गुण याद रखो। उत्साह है तो उत्साह मन में रहे, उत्साह आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और उत्साह न होने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। इस वास्ते उत्साह संपन्नम अधीर्घ सूत्रम, थोड़े समय में काम करने में समय ज्यादा लगा दे वो दीर्घ सूत्र होता है, थोड़े समय में काम होने वाले में ज्यादा समय लगा देने से काम थोड़ा होता है, समय ज्यादा खर्च होता है, खर्च चाहे ज्यादा समय खर्च न हो और विद्यालय तेज हो जाए, वो आदि सूत्र है। उत्साह संपन्न आदि सूत्र क्रियापति हरे काम की विधि जानना चाहिए, वे काम कैसे करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, कपड़ा कैसे धोना चाहिए, सबके साथ बर्ताव कैसे करना चाहिए, हरेक विद्या में कुशल हुए वो ठीक रहेगा। सीखने में हरेक विद्या सीखनी, हरेक तरह की विद्या, केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं, पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए, खेती का भी ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, काम धंधे घर के काम धंधे का भी ज्ञान होना चाहिए, रसोई आदि बनाने का काम होना चाहिए, बच्चियों को विशेष विद्यार्थियों को यह चाहिए। विद्यार्थी भी हम पढ़ते थे तो स्वयं रसोई बनाते थे, इस वास्ते रसोई का ज्ञान हमारे को नहीं पड़ता है, क्यों पढ़ाई करे, माँ तो वहां थी नहीं, कौन करे, हम ही करते आप ही रसोई बनाते। तो इस तरह से हर एक काम करने में तेज होना चाहिए। विद्यार्थी बना है ये गृह की तैयारी है, तो गृह में जो जो काम आगे आवे उन कामों का अभ्यास बालक बने में कर लो तो उम्र समय सुबह होगी। इस वास्ते अच्छे अच्छे काम सीखना चाहिए और बड़ी शिक्षा देनी चाहिए जिनसे अपनी उन्नति हो। और उत्साह संपन्न वे सूत्र क्रिया विशेष विशेष को ये चाहिए, चाय है, कोकोन है, अफीम है, भांग है, चर्च है, नशा कोई का नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। नशा करने से आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ता है और आदत खराब हो जाती है, फिर नशे में ध्यान नहीं जाता है। अपने को ऐसे आदत बनानी चाहिए जिसे दुख न पावे। सदा गद्दों पर सोने वाला हरे नीचे से नींद नहीं आती, अपने परवाह नहीं करनी, आराम तो ज्यादा नहीं होना, आराम का त्याग करो, आराम आराम राम जी को लाना चाहिए, आराम आरो तोड़ दे दो, राम आ राम जी आओ, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ बनने से उसका जीवन बड़ा पवित्र होता है। ऐसे उत्साह संपन्न मधेय शोधन क्रिया विधेयम विश्लेषम शूरम शूरवीर होना चाहिए, डरना नहीं, या भूत रहता है प्रेत रहता है तो डरना न डर नहीं, डरना क्या है, जो जीता ही उसका देखता मरने के बाद क्या करेगा, हमारे कुछ नहीं कर सकता, ऐसे शूरवीरता चाहिए। शूरम कृतज्ञम और जिससे जो गुण लिया है उसका गुण मानना सदा। जिन विद्यार्थियों विद्या अध्यापकों से विद्याध्ययन किया अध्यापकों सदा ही नम्रता रखना, स्थिरता रखना, उसे ईर्षा नहीं करना, उनको शुभ निष्ठ पहुंचाना, रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करना, माँ को नमस्कार, बाप को, भाई भाई को, बड़ी भौजाई को, अपनी बड़ी बहन को, जो बड़े हैं उनको शुभ नमस्कार करना। नमस्कार करने से विद्या आती है। सूर्य कृतज्ञ और मित्रता रखनी, जो जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा से मित्रता करी तो मित्रता के नाते बहुत आदर किया, इस तरह से सबके साथ मित्रता रखने। सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सब में व्यापक है, इस बार सबका आदर करो, सब में परमात्मा को देखो, परमात्मा है, आदर करोगे नम्रता रखोगे तो सब में परमात्मा दिखेगा और उसे देखने में भी सहायता मिलेगी। इस वास्ते सब में परमात्मा है, ये भगवान हमारे इस सब में है, हमारे में भी है, दूसरों में है, सब जगह है। सर्वेश्वर हम हृदय सन्निविष्ट हो मत्तस्वतर के अनुपूर्ण से मैं हूँ सब हृदय में हूँ, ऐसा भाव रखो। बड़ों का सदा आदर करने से सब रहता है। ऐसे ऐसे गुण धारण कर लो और विद्या अध्ययन करो, विद्या में तेजी लाओ, ये बात है। और आप लोग बात बात पूछो, आप लोगों मन में हमें पूछने की बात पूछो। विद्यार्थी पूछना शुरू करते हैं तो बहुत पूछते हैं, मन में हमें तो पूछो, अध्यापक में पूछो, अध्यापिका में पूछो, अपने कोई शंका हो तो बोलो। कोई पूछो आपके सारा लोग मन वहां पूछो संकोच मत करो जो मन वहां पूछो और बोलो क्या सुना है। अच्छे बच्चों की समस्या है कि माता पिता छोटी नहीं रखते हैं स्वयं, तो वे रखें तब बच्चों को भी प्रेरणा मिले और वे भी रख सकें। मानो बच्चों का कहना है बच्चों की ओर से ठीक बात है, हमारे माता पिता ही नहीं रखते हैं तो हमारे को हम कैसे रखेंगे। नहीं पिता को रखनी चाहिए, इसको रखवाओ आप, ये आप लोगों से प्रार्थना है। आप लोग भाई लोग शिक्षा रखो, शिक्षा के बिना आपका दान पुण्य निरर्थक होता है। शास्त्र में लिखा है, एक शिक्षा की पुस्तक है, थोड़ी थोड़ी सी बात है छोटी की, शिक्षा की महत्ता और आवश्यकता, शिक्षा है और शिक्षा लेनी चाहिए, नहीं तो वो खराब आदमी होता है। शिक्षा रखने वाला अच्छा होता है, शिक्षा नहीं रखते चोटी कटिया हो, चोटी कटिया तो मुसलमान हो गया, ईसाई हो गए, छोटी घटिया हो गए आप, और ये छोटी घटिया हो गए। छोटी घटिया होते हैं गुलाम होते हैं, वो बरसों तो पीढ़ियों तक गुलाम होते हैं, अकाल के समय अन्न दे करके जिलाने वाले होते हैं, वे छोटी काट लेते हैं, वे छोटी घटिया होते हैं। तो आप सदा ही छोटी घटिया हो गए, छोटी घटिया बड़ा नीच होता है। इस बात में छोटी रखो आप लोग, और पिता पिता को रहना चाहिए। आप लोग रखोगे तब बाहर रखेंगे, विज्ञान तो छोटी होगा सहमति, दिल की मत उड़ाओ, हंसी मत उड़ाओ उसकी, छोटी रखने वाले का श्रेष्ठ है, छोटी नहीं रखने वाले खराब है। छोटी रखने वाला अच्छे हिंदू है और मुसलमान हो ईसाई है, हिंदू के श्रेणी में नहीं है। इस बात से छोटी आप रखो, और पिताओं को कहना है आप लोग भी रखो छोटी। आज देखता हूँ मैं बहुतों के छोटी रही है, बहुतों गई छोटी घटिया हो गई, सब छोटी घटिया। अपना हिंदू अपना नष्ट हो गया, परिवार नियोजन से बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा है गर्भपात से, और परिवार नियोजन से मानते हैं नहीं, इसकी क्या दशा होगी भगवान जाने। मुसलमान अरे बहुत संतान बढ़ रहे हैं, 30-32 अवस्था में 24 सरकार गई है, अखबार में दो दर्जन छोड़ा छोरी 24 बारह एक दर्जन होती है, दो दर्जन है। इस वास्ते छोटी रखो, ये आसनों में बड़ी अच्छी बात है, छोटी रखो चाहिए, रखो आसन क्यों रहो, छोटी काटो मत, छोटी कटो मत। और बोलो उत्साह रखो मन में, उत्साह वाले को ठीक रहता है। कहते हैं बच्चे को बार बार कहने पर भी वो नहीं मानता हो पढ़ाई के लिए, क्या कैसे उसको प्रेरित करें कि उसको मन लगा करो पढ़े। मैंने प्रेम से सरना, प्रेम से बालक है ना, बालक है बेचारा, उन्होंने दीर्घ बुद्धि दी हुई, दीर्घ दर्शन होता है कि विद्या पढ़ने वाले सब समय में सूर्य हो गए। ये ब्रह्मचर्याश्रम है, गृहस्थाश्रम है, तो गृहस्थाश्रम में जाना है तो पहले तेज होंगे तभी जाना आदर होगा। विद्या नाम नरेश रूप मधिगम, विद्या प्रसन्नम धनम, विद्या है गुप्त धन है, विद्या पढ़ावा से धन है। एक साधु थे, भिक्षा मांगते पढ़े थे, बोलते नहीं थे, तो वे एक गांव में गए तो कथा हो रही थी, कथा होने में उन्होंने कुछ बात अपनी छेड़ी, बात छेड़ी तो लोग सुनने लगे, कहने लगे, तो वो बाबा जी ब्याज थे बैठे थे बना रहे थे, वो दूर बैठे थे, लोगों ने ऐसी बातें बताई जो सब लोगों के समझ में देखने लगे। विद्या नाम नरेश रूप मधिगम, रूप सुंदर होता है, रूप ये सुंदर रूप रूप नहीं है, विद्या अच्छी होने से सुंदर रूप होता है, विद्वान के सामने सब देखने लगते सब, तो रूप मधिगम विद्या प्रसन्नम धनम, उन धन है। इस वास्ते विद्या पढ़ना चाहिए, विद्या योग्यता योग्यता अपना संपादन करे। तो ऐसे साधु थे, कई दो चार दिन बाद रहे, फिर वहां से चल दिए, ठहरते नहीं थे ज्यादा एक। तो विद्या होने से सब आदर करने लगे उनका, न तो ये दिखते भिक्षु के कोई। काश्मीर में संत गए थे, एक दो बंदर कभी हुए, वो भरे थे हमें। तो राजा के बगीचे के बाहर बैठे थे, तो राजा जी आए, साथ में विद्वान थे। तो कहने प्रश्न किया आपस में, ये कौन है, कैसे कैसे शूद्र, वो ये शूद्र है जे। बोले कि नाम था उस शूद्र, तो संस्कृत बोलता है, संस्कृत बोलता है, संस्कृत बोलने गए। अब ले गया आदर के भीतर में, अच्छे अच्छे विद्वानों को सौ परास्त किया। दो भजन कवि थे, उनमें विचित्रता थी, विद्या बहुत तेज थी उनकी। एक त्रापुर बैठे थे, जल बंद में लारे आई, माइयों के आपस में लड़ाई होगी, वो कुली समझते नहीं थे, वहां की भाषा समझते नहीं थे। परंतु उन्होंने क्या किया, नहीं समझने वाले बातों को याद कर दिया। कौन सुनता, ये सुनता था तो कह दिया ये बोली वो ये बोली, पता नहीं क्या बोले। इतनी बुद्धि तेज थी, बहुत तेज बुद्धि होना, ये अर्थ बिना याद नहीं होता। छोटे बालकों में तो याद करने पर अर्थ होता है, और बड़ी अवस्था में अर्थ के बाद में याद करते हैं। अर्थ चीज से वो बात याद हो जाती है, और अर्थ नहीं होता भूल जाते हैं। या छोटे जो याद करे तो अर्थ होता है, अर्थ नहीं होता। इनके याद के विषय अर्थ होता है, बड़ों के अर्थ के विषय याद होता है। ऐसा अवस्था में फर्क है। तो वे ऐसे थे कि भाई गवा दे दिया ऐसे ही। तो ये बात बहुत कठिन है, शब्द हम समझते नहीं, वो याद हो जाए कि ये बोली वो ये बोली ये बोली, समझते नहीं। और गवा दे दी सच्ची सच्ची, आश्चर्य है लोगों का, बहुत ही बुद्धिमान थे। वाघ बल्लभों ने पुस्तक है, वाघ भद्री छंदों का पुस्तक है, बड़ा इस तरह से बड़े बुद्धि तेज बढ़ाओ, समझ गई तो समझ ठीक होगा। तो चोटी रखना है, आज से चोटी रखना शुरू कर दो। पिताजी को रखना चाहिए, बहनों माताओं को रखना है, अपने बच्चों को चोटी लगाओ। माताएं काटती है कई जगह, ऐसी मैंने बात सुनी है, माताएं काट रही चोटी काट दो चोटी। अरे चोटी कटिया मत बनो आप, चोटी लगाओ, बच्चों की चोटी रखो। माँ माँ का ही काम है, माँ अच्छा काम है। पहला गुरु माँ है, संसार में सबसे पहला गुरु है माँ। खाना सिखाती है, बैठाना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, भोजन करना है, भोजन करे अंगोयो कर दे, हाथ भी कर दे। अब हाथ ही कर हाथ हो रखो, बैठते हैं तो बैठे सारा देकर बैठा दी है, चलने अमली पकड़ आए हुए, अमली पकड़ खेलते है जरूर जनते है। तो सबके गुरु है माँ। माँ नीचे से नीचे रूम से सब कुछ काम करती है, विद्या अध्ययन कराती है, सब कराती है, और मेला और पेशाब खराब करती है। एक महाराज थे काशी जी के, वे कहते थे ब्राह्मण देवता ब्याह करा के नहीं गए, तो ब्याह में लुगाया आती अच्छी अच्छी पोशाक पहन जाती है, श्रृंगार कर गए। तो गोदी में था बालक, वो बालक टट्टे फिरने लगा, पास में था टट्टी टूक जाएगी बालक टूक मत। तो पंडित जी कहते मेरे पर असर पड़ा कि माँ का कितना उपकार है, बढ़िया कपड़ा में बालक टट्टी फिर रहा है, तो बोलो मत टट्टी रुक जाएगी बालक टट्टी रुक जाएगी जाए। तो माँ का उपकार बहुत बड़ा भारी है। रामचंद्र जी ने गुरु गुरु बनाते उनकी बात है, उन्होंने सुनाई बात। तो माताओं का इतना उदार भाव होता है, बढ़िया कपड़ा में टट्टी पहने पर भी टट्टी पहने तो बालकों का पालन करती है। इस बात में माँ का आदर में पहले कहा माँ का आदर करो, सबसे श्रेष्ठ माँ है, सबसे उत्तम। लोग कहते हैं नारी जाति का आदर नहीं है, नारी जाति का आदर है। राम जी ने जो रावण को मारा एक स्त्री के लिए, स्त्री को ले गया वो, कुल का सबका नाश कर दिया। नाश करने के बाद महाराज ऐसा कर रहा बोले अपने सीता जी को कि तेरी मन हो जिस पर चल जा, मेरे को कोई गर्व नहीं है, मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ाई करी है, तेरी कोई गर्व नहीं है मेरे, ऐसे कर रहे बोले। वाल्मीकि रामायण में आता है इस बात स्त्रियों का बड़ा आदर करता है, स्त्री का बड़ा आदर है। हमारे शास्त्रों में स्त्री का बहुत आदर है। आज आदर मानते हैं गुलामी को, लोगों आगे गुलामी करे नौकरी करे उसको श्रेष्ठ मानते हैं। नौकरी श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ घर में मालिक है, घर के मालिक है। सज्जन कहते थे हम मारने आते हैं तो कपड़े खोल दिए कर दिए, हमारी लड़की छोटी बच्ची वो उठाकर हमारे कपड़े रखती है, स्त्री का कपड़ा रखती है, सबका वो सुनाती है, वो घर में जाते ही बस राजा की तरह हो जाते हैं, सब पहन दिया जूती गई रख दी थम गई रख दिया सब संभालती है। तो घर में बालिकाओं की भरोसा करते थे, हमारे घर की बालिकाओं में से जो बालिकाएं सेवा करते माता पिता की बड़े सेवा करते थे, तो इस वास्ते सबने सेवा करो। छोटी रखना छोटी छोटी है, खास छोटी है। बड़े विद्वान हो तो अगर छोटी के विद्वान है, छोटी के विद्वान सब छोटी की प्रशंसा होती है। ये विद्वान छोटी के विद्वान सर्वोपरि विद्वान है, उसे विद्वान उसे छोटी के विद्वान कहते हैं, सभी छोटी है सभी, ये तो उसे विद्वान नहीं है। महात्मा ही है छोटी के महात्मा है, छोटी के उसे महात्मा है, श्रेष्ठ महात्मा है। यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया को भोजन कराती है, दूध पिलाती है, ना दूध पिलेंगे ना दूध पीले छोटी बन जाएगी, छोटी बन जाएगी दूध पीले छोटी बन जाएगी, छोटी हाथ गया दूध पिया माँ छोटी बड़ी नहीं बढ़ जाएगी छोटी तो पिए दूध पीले माँ छोटी बड़ी नहीं बढ़ जाएगी। ये लोभ दिया लोभ, ये दूध पीने क्या होगा छोटी बन जाएगी ना दूध पी लेते छोटी बन जाएगी हमारी। इतना छोटी पर प्रेम था कृष्ण भगवान का, जो माँ ने कहा छोटी बन जाएगी। अपनी संस्कृति है, अपना वेशभूषा है, पांच चीज है, पांच विद्या अध्ययन करो और अपनी भाषा बोलो, भाषा सीखो कई तरह की, विदेशों की भाषा है जिससे विदेशों के साथ हम व्यापार आदि कर सकते हैं सीखो, परंतु अपने घर में अपनी भाषा बोलो, अपनी भाषा बोले वो श्रेष्ठ आदमी बनते आए। वेशभूषा वेश अपनी रखो, अपनी पगड़ी अपना वेशभूषा रखो, वेशभूषा और भाषा। भोजन करना तो भोजन हरेक खाना नहीं करना, बाजारी चीज नहीं खानी, बाजारी की चीजों में दुकानदार का काम होता है वो कैसी खड़ी खड़ी खराब चीजें बिक जाए पैसा बढ़ जाए, इस बार बाजारी चीज नहीं खानी। अपनी माँ से कहो, माँ का कहो बड़ा चीज बना दे माँ के हाथ। एक कहावत आती है कि जीवन तो माँ के हाथ, जीवन तो माँ के हाथ हो बोले जहरी, बसनो तो भय में भोले बैरी, बैठते तो छया में भोले कैरी, घी तो गाय रो भोले शेरी, और बसते तो रास्ते में भोले फेरी। चाल दो इस वास्ते माँ के हाथ से भोजन करना, माँ के हाथ से। बड़ी बड़ी स्त्री होगी मेरे घर में है भी नहीं है बैठी हुई, नहीं माँ तुम चलो माँ पूछे माँ के हाथ से भोजन, माँ के हाथ से पैरा। जीवन तो माँ के आवाज बोलो जहरी जहरी हो जाए माँ के हाथ तो माँ के जैसे कोई नहीं है संसार में माँ सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा तो मारता है बालक माँ कई माँ पान करती है पुरुष कह देते हैं कि घर में बैठी क्या करती है दो दिन बाल का होगा आप अपने गोदी बिना को पता लगे आप क्या करते हैं बाले को पालना मामूली चीज नहीं है तोड़ फोड़ कर देते हैं बिछ मत बिछ हाथ घाटे सांप को हाथ घाटे अग्नि में जाते हैं सब माता सिखाती है सब माँ शिक्षा देती है तो बच्चियों में सोचते हैं बालक बने सोचते हैं बच्चों को सीखना चाहिए बच्चों के भीतर उदारता होती है छोरे के हाथ में अगर छोटा भाई बहन है वो इतना नहीं करता ये छोरियों के हाथ में होता है वो कोई खाने की जायज रखती है हम छोटे भाई को देती है छोरा खा लेते हैं आप ही काटी रहते हैं देखो आज छोरियों ज्यादा मिलेगी मंदिरों में जाओ तो ये माया ज्यादा आएगी पुरुष कम करता है पुरुष नहीं करता है आज तक भाव है भोला पने में ज्यादा है ठग में ठगाई में आ जाती है साधु बाबा आदि ठगाई में नहीं आनी चाहिए आदि शत्रु होना चाहिए गायत्री का जाप कर सकती हैं कि नहीं नहीं गायत्री का जाप नहीं करना चाहिए क्यों गायत्री का ओम का जाप करने से गर्भ ठीक नहीं रहेगा और स्त्रियों ने निषेध लिखा है देखो गायत्री का जाप क्या करते हैं आप ध्यान दें सुना सब गायत्री का जप करने का तात्पर्य है बड़ा बना बड़ा पर गायत्री बड़ी हम बड़े हो जाए बड़े नहीं होंगे श्रेष्ठ कर्म निरता संसिधि लभते नर अपने अपने कर्तव्य का पालन करने श्रेष्ठ होते गायत्री जपने श्रेष्ठ नहीं होता स्त्रियों को गायत्री नहीं जपना चाहिए बालकों को भी जीने उदने के बाद पंडित जी का लड़का हो तो पंडित गायत्री बिना जीने बिना नहीं होती इस वास्ते माता बहनों को नहीं पढ़ना चाहिए इस गर्भ में बाधा रखती है और शास्त्र का निषेधासन है निषेधासन से पतन होता है शास्त्र भी काम करो सभी कई कई आदमी ऐसा है समारोह को भी भेज देते हैं गायत्री दे देते हैं वैदिक मंत्र है कई कई मंत्र ऐसे है जो स्त्रियों का पढ़ने के लिए है विवाह में मंत्र है स्त्रियों को है कोई स्त्री का है कोई पुरुष का है तो अपने अपने मंत्र पढ़ना चाहिए विधि नहीं नहीं गायत्री का नहीं पढ़ना चाहिए और कोई बात पूछो छोटी जरूर हो छोटी जरूर हो याद रहो छोटी रहो आप लोग रखो तो बालकों को भी दे दे तो आप लोग नहीं आप एक बताया करो ना बच्चियां वास्ते माता कुंती और माता सीता का नाम हाँ ये सात बार सुबह रोज ही ना ले वो माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता ये अनुसुईया जी ने कहा है सीता तो नाम तुम्हारा कोई नाम लेंगे ये पतिव्रता स्त्री हो जाएगी तेरा नाम उच्चारण करना है पतिव्रता हो जाएगी अनुसुईया जी ने ये बात बताई है तो सीता जी इतनी श्रेष्ठ थी जगत माता है सीता तो सीता का नाम लेने से आप श्रेष्ठ बन जाओगे तो बच्चियों को चाहिए माता कुंती और माता सीता का नाम ले गए जब पांडव वन में गए तो कुंती गांधारी थी जेठानी उसके पास नहीं रही विदुर जी घर रही विदुर जी भी देवर थे तो माँ की तरह मानते थे माँ का आदर करे जो आदर करता तो वहां कुंती रही वहां नहीं रही अपनी जेठानी के पास नहीं रही जैसा आदर नहीं गया वहां नहीं वहां नहीं और कुंती मारना चाहते थे कि मेरी बहू निर्दोष उसका चीर खैच करके नगर करना चाह ऐसी अशुद्ध अवस्था है इसमें सर्वस्व नहीं रहूंगी मैं नहीं गई, जेठाने के पास नहीं गई, अपना देवर था दूध दूसरी माता का, उसके पास रही। इस वास्ते अच्छे आचरण का सबसे आदर होता है। कुंती माता में और सीता जी में बड़ी शक्ति है, ताकत है, बड़ी उचित देवी थी। इस बार माता कुंती को याद करो, लड़की अच्छी हो जाएगी, माता कुंती को याद करेगी, माता सीता को याद करेगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। कथा पढ़ो, समझो इन माता को, अच्छा अच्छा आचरण करो, तुम काम करो। तिथि भारतीय पंचांग तिथि, हाँ तिथि आए, आज तारीख तो समझते हैं, तिथि को ध्यान ही नहीं देते। तिथि के बिना शायद दादी तिथि से होता, थाली से नहीं होता, तिथि होते है, तिथि बार नक्षत्र। हमारे वो कहते थे माथुर साहब गए हुए, यानी मैं लिख गए 5-7 जगह लिख सकते हैं, सुबह महीना है अतिथि है, वो लाए नहीं लिख हमें, लिख हमें बताया था स्लेट पर, बताया स्लेट पर। हाँ, जो तिथि याद रखो, महीना याद रखो, अंग्रेजी सीख रहे अंग्रेजी तिथियां याद है, मैं तिथि याद है, तारीख भाई याद है, तिथि याद ही नहीं है, तिथि याद करो। हमारा श्राद्ध पक्ष चलता है, श्राद्ध करो, माता पिता का श्राद्ध करो, तिथि से देना। पंचांग होता है, पंचांग 5 अंग है, उसमें तिथि वार नक्षत्र 3 तो ये है, एक योग एक कर्म, बवस बाल वस कोल वस तही तलस तथा गृहस्थ वृंदो वृष्टि सप्ते देकर सात कर्म है, विश्व प्रीति आयो मान सौभाग्य शोभन अधिगण सुपरमा, ये योग है 27 नक्षत्र, ये 27 योग है। और कई योग बनते हैं, यहाँ मिलने से योग बनते हैं, वे योग है। तिथि नक्षत्र, तिथि बार नक्षत्र, योग कर्म, और पंचांग है 5 अंग। ये बात है, हृदय को चाहिए पंचांग क्यों है, 5 अंग है, 5 अंग तिथि है, बार है, नक्षत्र है, योग कर्ण है और योग है। इस बात 5 अंग होता है, इसमें 5 अंग होता है, इस बात सीखनी चाहिए। माता कुंती का व्यवहार बड़ा ऊंचा हुआ है, बड़ा श्रेष्ठ बर्ताव था। बालक पड़े में कुंती चली गई थी, कुंती बहुत राजा गया, वहां नाम था प्रथा, कुंती का नाम प्रथा था, जो है दोनों मित्रता थी, एक राजा ने कुंती बोझ राजा के और सुशील जी ने, और प्रेम था कि हमारे कोई संतान हो तो आपको दूंगा। वो पैदा हुई बच्ची पैदा हुई, तो भैया तुम बच्ची हुई तो बच्ची हुई हम तो नहीं लेंगे, तो दे दी। तो बालक पड़े में वो कुंती बोझ की ओर चली गई, उससे कुंती नाम हुआ, नाम पहला था पृथ्वी, इस बात है पार्थ नाम है। अर्जुन को पार्थ कहते हैं, कौन थे है कहते हैं, कुंती का पुत्र कौन थे है, पृथ्वी का पुत्र है पार्थ, पार्थ नाम है, पार्थ देव है नाम पुत्र बिना शस्त्र में देते, पार्थ नाम है। तो वह उमा से ले गई, वहां है दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा राजी कम हुए, जगह जगह क्रोध दिया, जगह जगह क्रोध छाप दिया क्रियाओं को, उसे कुंती बोध राजा ने बच्ची थी कि बेटा संत हो ब्राह्मण की सेवा करो, तो ये तो बालक देकर खुश हो गए, बूढ़े बाबा जी ने जो बालक दे खुश हुए, फिर सेवा ऐसी गई जो खुश हो गए, दुर्वासा खुश बहुत गजब हुए, तेजी तेजी साप दिया सब हुई, और कुंती फिर खुश हो गए कि बेटा एक मंत्र देता हूँ। तो कुंती घर नहीं थी मंत्र के, परंतु ना कहे तो नाराज हो जाएंगे, तो सीख लिया मंत्र, सिखाया मंत्र, सिखाया जिस देवता को याद करो वो देवता आ जाएगा तुम्हारे पास में, वरदान देगा। तो छोटी थी, बड़ी बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी भी थी, ब्याह नहीं हुआ था, कुंवारी थी। तो छत पर एक दिन खड़ी तो सूर्य भगवान को देखा, सूर्य भगवान को देखा तो मंत्र पढ़ा सूर्य भगवान आ गए। वो सूर्य मंडल तो अलग है, सूर्य मंडल में से सूर्य भगवान आकर हाजिर हो गए। क्या बताए क्यों बुलाया है, क्यों आज मैं तो परेशान करी। मैंने गुरु जी ने मंत्र दिया कैसा है, कहता हमारा निष्फल नहीं होता, देवता के इनको देते हैं, मिलते हैं तो देना भी देवताओं का स्वरूप है, तुम्हारा पुत्र होगा, मैं कुंवारी हूँ तू हो जाएगा, दूषित नहीं होगा, तुम्हारा शरीर दूषित नहीं होगा। मित्र मंत्र दिया सूर्य भगवान का, उसके कर्ण धर्म कर्ण था ना, नहीं कुंती का पुत्र था ये, तो कुंती का पुत्र है कर्ण, वो कर्ण के कुंडल थे कानों में और कवच था, यह जन्म जा जन्म से ही जन्म में कुंडल और कवच के सहित जन्मा है। वो ब्राह्मण बन करके इंद्र जो उनका त्वचा लिया, तो त्वचा सूर्य से लेकर के चामड़ी तीर की चामड़ी समान था, जन्म का ऐसा कवच वो काट कर दे दिया, ऐसे ही कुंडल दे दिए। कुंडल की जहां तक आभा पड़े वहां तक कोई दरी दे नहीं सकता, ऐसा था। और सूर्य भी नामी था अर्जुन के साथ में, जब युद्ध होने की तैयारी थी तो कुंती ने जाकर के कर्ण से कहा कि कर्ण एक बात है, क्या बोलो, तुम मेरा पुत्र है, मैंने बताया नहीं, बंद बक्सा में बंद करके और दरी में बहा दिया, खूब कपड़ा दिया अच्छा लगा कर ऐसा करके छोटे बच्चे को दरी में बहा दिया। वो अधिरथ सूत था, अधिरथ सूत जो रक्त आने वाला, मैंने वो बक्सा मिला तो बक्सा दिया, बक्सा खोला उसमें बालक एक तो अपनी स्त्री थी राधा, अधिरथ तो सूत था उसी राधा थी स्त्री, उसको जाग दिया कि भगवान ने बेटा दिया तेरे को, ये बेटा दिया है, उसे पालन किया। इस बार राधे ना हुआ, राधे नाम कहते अधिरथ का बेटा था, तो वो माँ बाप को मानता था, वैसे ही करता था, बड़ा मोहम्मद दामेश्वर में था, दान देने में सबसे श्रेष्ठ था, सबसे ऊंचा था। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण के पिता शांत हो गए तो गए चंदन के लिए, वर्षा बरस रही थी कि चंदन की लकड़ी मेरे पिता की दाह के लिए करूंगा, तो घर लग गया है नहीं, कुंती कर्ण के पास गया, कर्ण है हमारे है, उन्हें देखा महल में चंदन लगा, चंदन की लकड़ी में महल लगाई थी, महल की तोड़ करे और दे दियो, दूसरा उपी उठी नहीं, दानी था कर्ण बड़ा नामी दानी था, जो भक्त मांग ले देता था। तो कुंती ने जारी ये मांगा कि अगर मैं तेरे पास आई हूँ तो मेरा पुत्र है, मैं छिपी हुई बात है, तो तुम बक्सा में घास भरा दिया, तू तो माँ कैसी है, ऐसी माँ होती है ऐसी बात है, तो कहा ठीक है, बोल क्या ना मांगे कि मेरे पांच बेटा है वहां, तू तो मारना मत, तो माँ देख युधिष्ठिर और भीम से नकुल सहदेव इनको नहीं मारूंगा, और अर्जुन है उसके मारे है ईर्षा, अर्जुन भी बाण में बड़ा तेज है, मैं भी तेज हूँ तो मेरे साथ में ईर्षा है, अर्जुन को मार दूंगा तो मैं आ जाऊंगा, तेरे पांच बेटा है, मां को पांच बेटा दे दूंगा, अर्जुन को मारूंगा नहीं, कृषि को मारूंगा, युधिष्ठिर नकुल सहदेव मारूंगा नहीं, भीमसेन मारूंगा नहीं, अर्जुन मेरे को मार दे तो तेरे पास बेटा है ही, अर्जुन को मैं मार दूंगा तो मैं इधर आ जाऊंगा, तेरे इधर वरदान दिया है, दानी था बता। संतों ने कर्ण पर लिखा है भाई, साढ़े नौ हो गया ऊपर साढ़े से समय ज्यादा हो गया, कीर्तन करना है, अब कीर्तन करेंगे भाई, अब कीर्तन सुनो, बड़े प्रेम से सुनो, सुनाओ।